गीता ने कामना के त्याग पर जोर ज्यादा दिया है। हरे ग्रंथ में इतना नहीं आता है जितना कामना के त्याग पर गीता ने जोर दिया है। कामना जो इच्छा है, वासना है, आसक्ति है, प्रियता है, संसार में जड़ में, ये खास बंधन है। कारण गुण संगो से सदस्यो ने जन्म लो ऊंच जिस योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुणों की जो आसक्ति है, प्रियता है, यही जन्म का कारण है। तो संसार में प्रियता है जो मांग होती है, कामना होती है, चाहना होती है, वो स्वार्थ को लेकर होती है, तो ये खास बंधन है। तो कामना रखेगा तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। तो कामना जिसकी कामना उसकी साथ उसका संबंध हो जाएगा। पदार्थों की कामना है, व्यक्तियों की कामना है, रुपयों की, सुख की, भोग की जो कामना है, और उसके साथ उसका संबंध हो जाएगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते निष्काम भाव से करो, जो काम करो निष्काम भाव से, कामना मत रखो। कामना और आवश्यकता दो चीज होती है। कामना होती है शरीर की प्रधानता से, आवश्यकता होती है स्वरूप की प्रधानता से। कामना आवश्यकता एक नहीं है। कामना जड़ को बदलेगा, नाशवान को लेकर होती है, और आवश्यकता अविनाशी की होती है। परमात्मा की जो चीज है वो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, कामना है, इसको आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता पूरी होती है, कामना का नाश होता है। कामना का तो त्याग करना पड़ेगा। कामना पूरी कभी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अगर होती है तो उससे कामना एक नई पैदा होती है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, एक कामना पूरी हो तो दूसरी कामना फिर पैदा हो जाएगी। तो कामना का परंपरा तातल लगा ही रहेगा, छूटेगा ही नहीं। और आवश्यकता होती है वो पूरी होती है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता। जैसे भूख लगी है तो भूख तक त्याग नहीं कर सकते, सह सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते। भूख का संबंध ही हमारा न रहे, ऐसे आवश्यकता का त्याग नहीं कर सकते। जरूरी है भोजन की आवश्यकता है शरीर के लिए, तो शरीर के लिए आवश्यकता है, ऐसे स्वयं के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। परमात्मा की कामना नहीं है, आवश्यकता है। आवश्यकता पूरी होती है, कामना पूरी होती ही नहीं, कभी किसी की हुई नहीं आज तक, और होगी नहीं कभी भी, हो सकती ही नहीं। और आवश्यकता पूरी ही होती है, यह आवश्यकता मिटती नहीं, कामना मिटती है। तो आवश्यकता लेकर के अपने खुद को लेकर, जो अपना कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाऊं, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ये स्वयं की होती है। स्वयं की जो संसार के संबंध छोड़ना पड़ता है, और कामना में संसार का संबंध जुड़ता है। धन चाहिए, मान चाहिए, आदर चाहिए, भोजन चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, तो संबंध जुड़ता है। मिले ना मिले बात अलग है, केवल चाहना मात्र संबंध जुड़ जाता है। और संबंध जन्म मरण का कारण होता है। यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते कलेवरम तंतमय वेदी बोलते सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छूट जाता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो कामना से संसार का संबंध जुड़ता है। भगवान से भी कामना करोगे तो संसार का संबंध जुड़ेगा। भगवान से भी कामना की जाना, मुक्ति की भी कामना की जाएगी तो मुक्ति के साथ संबंध होगा, भगवान से संबंध टूटे टूटेगा। किसी चीज किसी की कामना करो, भगवान से कामना करो तो जिस कामना वो तो होगा मुख्य भगवान ही जाएगा गौण। इस बात भगवान से प्रेम चाहते हो तो कामना का त्याग करो। भगवान से क्या लेना, भगवान से भी लेना कुछ नहीं है। भगवान को तो अपने आप को देना है, लेना नहीं भगवान से। भगवान से जो मांगना है वो मुक्ति मांगना भी छोटी बात है, क्योंकि मुक्ति तो निष्काम भाव से हो जाती है, कोई भी कामना नहीं रहेगी किसी तरह की भी, तो मुक्ति हो जाएगी। कामना तो बंधन है, इसमें भगवान के मन बिना ही मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, परंतु भगवान के संबंध से प्रेम होगा वो नहीं होगा, कल्याण निष्काम भाव से हो जाएगा। किसी की कामना नहीं, गुण संगोच है ना, जन्म मरण का कारण तो संग सर्वात्मना चाहिए, असंगता है, असंगता जीव का स्वयं स्वरूप है, असंगो ही एव अयम पुरुषा उपनिषद आता है, ये पुरुष असंग है तो संग से ही बंधन आता है, इस बात का संग सर्वात्मना त्याज्य, संग तो सर्वथा ही त्याज्य है, सचे त्यग तो न सक्य रे, अगर उस संग का त्याग नहीं कर सकता तो फिर सद भी तो संत तत्व के जीवन महापुरुष उनका संग करो, वो सतांग संगो ही भेषजम, उनका संग है वो दवाई है संग का दूर करने के लिए, तो दवाई है वो, और संग तो प्रेम भगवान का करना है, संत महात्मा तत्वे जीवन मुक्त है, उनके संग करने से संसार का संग छूटता है, परंतु उनके साथ ही संबंध कर लेना है ये नहीं, संबंध तो भगवान के साथ करना है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है, महात्मा का अंश नहीं है, ये महात्मा का संबंध नहीं है, संत महात्मा पुरुष है उनका अंश थोड़ा ही है जीव, तो इसका खास तो भगवान की आवश्यकता है, संतों का संग करके उनका संग कर देता है तो वो बंधन हो जाता है, आश्रित हो जाती है, इसी से तो ये मत भेद होते हैं, संप्रदाय भेद होते हैं, कोई द्वैत द्वैत, कोई विशुद्धा द्वैत शुद्धा द्वैत, कोई कोई भगवान का भक्त है, कोई शंकर भगत है, कोई किसी का ही है, कोई किसी का ही है, टोले हो जाती है, फिर आपस में लड़ाई होती है, तो आश्रित से लड़ाई होती है, निष्काम भाव लड़ाई नहीं होगी, प्रेम होगा सबका, त्यागी त्यागी साथ में रह सकते हैं, पर भोगी भोगी दो भी साथ में नहीं रह सकते, भोगी तब तो भी साथ में रहेंगे, उनको तो उनको सुख मिले, उनसे उसको सुख मिले तो साथ रहेंगे, सुख छूटा जहरा मिलेगी फिर संबंध नहीं रहेगा, भोगी का संबंध कैसे रह सकता है, और भगवान का संबंध रहेगा निरंतर, तो संसार का तो त्याग होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, और भगवान में प्रेम ने अपनापन होना चाहिए, संसार का विश्वास है ये ही वास्तव में बड़ा भारी बंधन है, असत का विश्वास, वो विश्वास घात होगी उसमें, असत है वो तो रहेगा नहीं, विश्वास निरर्थक हो जाएगा, निरर्थक नहीं जन्म मरण का कारण, दुखों का कारण होगा, और भगवान का विश्वास है ये उद्धार का कारण है, भगवान का विश्वास ही कल्याण करने वाला है, तो विश्वास से भगवान का संबंध जुड़ता है, भगवान से संबंध जुड़ने पर निश्चिंतता आती है, निर्भयता आती है और प्रेम आता है, भगवान से संबंध जुड़ने पर चिंता क्यों, चिंता दीन दयाल को और मोमन सदानंद, जब मैं भगवान का हो गया तो मेरी चिंता किस बात की, भगवान का हूँ मैं, बिल्कुल चिंता किस बात की, और भय किसका, समर्थ है परमात्मा सर्वता, समर्थ सर्वथा समर्थ का संबंध संबंध होने पर भय किस बात का, तो ये चिंता और भय तो मिटते हैं और प्रेम प्रकट होता है, प्रेम पैदा नहीं है, प्रेम तो है वो संसार में प्रेम, उसको आसक्ति कामना वासना कहते हैं, वही भगवान में हो जाए प्रेम, वो प्रेम असली, तो इस वास्ते भगवान से प्रेम होना चाहिए, चिंता मिटनी चाहिए, भय मिटना चाहिए, संसारिक कामना मिटनी चाहिए, सत्य ईश्वर संसार में क्या लेना है, जब हमारे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, तो संसार चीज का क्या मतलब है, मिले न मिले क्या मतलब, ये मिले तो ही नहीं मिले, नहीं मिले तो ही नहीं मिले, संसार का संबंध तो हुआ तो ही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ही नहीं हुआ, ये तो नहीं में ही जाएगा, क्योंकि नहीं है तो मूल में नहीं मिल जाएगा, तो संसार का वियोग नित्य है, योग नित्य नहीं है, संयोग नित्य नहीं है, भगवान का योग नित्य है, वो योग मिटता नहीं है, जीव भूल जाता है परंतु भगवान भूलते नहीं है। जीव कितना ही उद्दंड हो जाए, भगवान का खंडन करने वाले हो जाए, भगवान से विरोधी हो जाए, तो भगवान नहीं भूलते। कुपुत्र हो जाए तक कुछ तो कुरमाता न भवती, पूत कपूत हो जाता है माई तो कुमाते नहीं होते। तो भगवान का तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए, सब मेरे प्यारे हैं। समोहम स्वरूप होते शु न मैं द्वेष्य होती न प्रिय। भगवान कहते मेरे अप्रिय और प्रिय दोनों नहीं है, एक समान हो। राग और द्वेष ये दोनों राग वाला द्वेष, द्वेष वाला राग, ये जो आपस में ना वो राग और द्वेष दूसरा है, प्रेमक दूसरा है। सब मम प्रिय है, राग नहीं, आसक्ति नहीं, पक्षपात नहीं, द्वेष नहीं, वैर नहीं, प्रियता है भगवान की सबके साथ में। तो भगवान का संबंध केवल प्रेम के लिए ही होना चाहिए, सिवाय प्रेम के और भगवान का संबंध किसी लिए नहीं। जिसके लिए करोगे तो जिसके लिए करोगे उसका प्रेम होगा, भगवान का प्रेम नहीं होगा। व्यापारी व्यापार करता है तो व्यापार की वस्तुओं से प्रेम करता है, पर वस्तुओं को प्रेम नहीं करता, वस्तुओं को तो बिक्री कर देता है, रुपयों को करता है, रुपयों के लिए करता है। ऐसे भगवान के लिए करेंगे तो भगवान में होगा, किसी वस्तु के लिए करे तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। जो कामना है उससे होगा, तो कामना तो संसार में फंसाने वाली है। कहते भगवान ने तो आर्थो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी से भक्त सब कहा है। अर्थार्थी आर्थ जिज्ञास भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान के भक्त होते हैं वो अर्थार्थी भी अर्थ की इच्छा होती है, परंतु होती है भगवान से ही, और दूसरे से हो तो भगवान का भक्त नहीं होता। तो वह अपनी कमी होती है। ध्रुव जी महाराज ने भी पीछे पश्चाताप करना पड़ा, ध्रुव महाराज को पश्चाताप किया कि मैंने क्यों ना कर ली। भगवान से प्रेम करना तो भगवान से ही करना है, किसी के लिए नहीं। एक बात सुने, कोई मुंशी था, वो बीमार हुआ तो स्त्री ने भगवान की पूजन की, भगवान को याद किया, पूजन किया, वो ठीक हो गया, तो भगवान की बड़ी भक्ति हो गई। दोबारा वो बीमार हुआ और भगवान को याद किए, वो मर गया तो भगवान को फेंक दिया। तो भगवान समझ नहीं पड़ता, जो कामना रखता है उसको भगवान समझ नहीं पड़ता। इस वजह से कामना त्याग की बहुत बड़ी भाई आवश्यक। गीता में आरंभ से अंत तक दो बात ज्यादा, भगवान से संबंध करना, संसार संबंध न रखना, कामना और त्याग करना, और भगवान से प्रेम करना। भगवान मेरे हैं, भगवान अपने हैं, मम अंश जीव नहीं, भगवान का अंश है, संसार का अंश नहीं, प्रकृति स्थान ही है। तो मनुष्य स्थान इंद्रियां प्रकृति स्थान ही है। इनको जो अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, मन को अपना मानता है, बुद्धि को अपना मानता है, तो वो तो फंसता है। ये अपने नहीं है, क्यों अपने पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी दूर हो रहे हैं। जितनी जितनी अवस्था आ गई उतना शरीर तो दूर हो गया हमारे से, अब और कितना दिन है इसका पता नहीं। तो संसार के साथ तो निष्काम भाव ही कल्याण करने वाला है। सर्वथा निष्काम हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। बंधन तो कामना का ही है, निष्काम से बंधन हो जाए मुक्ति हो जाएगी। परंतु प्रेम एक चीज विलक्षण है, वो भगवान से ही है, क्योंकि भगवान का ही अंश है। जैसे बालक का स्नेह माँ से होता है, तो वो माँ का ही टुकड़ा है, वो माँ का ही अंश है, इस बार माँ से स्नेह होता है, वो प्रेम होता है। तो वो प्रेम अपने उदाहरण के लिए है। वास्तव में माँ और पुत्र दोनों का शरीर का संबंध है, शरीर का संबंध सदा रहता ही नहीं। इस बार शरीर को लेकर संबंध वो नित्य नहीं रहता, कर्तव्य पैदा करता है, कर्तव्य करना चाहिए। माँ का कर्तव्य बालक का पालन करे, बालक का माँ की सेवा करे। तो संसार का संबंध सेवा के लिए है। जन पदार्थों का, नाशवान पदार्थों का संबंध है, वो सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो खास भगवान है, भगवान किसी के लिए नहीं है, केवल प्रेम भगवान मेरे, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, कि क्या फायदा, कि फायदा प्यार से बढ़कर और क्या होता है, प्रेम से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। ज्ञान को भी प्रेम से दो नंबर का बताया है, ज्ञान होने से अपनी मुक्ति होती है, अपना कल्याण होता है, प्रेम होने से भगवान में भगवान के साथ समझ जुड़ता है, भगवान के साथ संबंध है वो प्रेम बढ़ाने वाला है। जैसे पदार्थों में राग बढ़ता है, रुपये पैसों में आसक्ति बढ़ती है, तो वो आसक्ति बढ़ती चली जाती है, जो 10-20-50 हो या 100 हो या 1000 तो लाख मांगेगी, बढ़ती है तिम प्रति लाभ लो अधिकारी। ऐसे भगवान में प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता ही रहता है, तो मुक्ति को पसंद नहीं करते, भगवान के भक्त होते हैं तो मुक्ति को पसंद नहीं करते, मुक्ति को पसंद करते हैं वे भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान को भी एक उपाय मान लेते हैं। जैसे पैसा पैदा करना है तो एक बर्फ की ही फैक्ट्री लगा दो, तो बर्फ की फैक्ट्री से मतलब है पैसों से, पैसों से मन जुड़ता है, फैक्ट्री से मन जुड़ता, फैक्ट्री उपयोगी है। ऐसे भगवान से कोई चाहता है तो भगवान को एक मशीन मांगना है, उनसे हमारा काम सिद्ध हो जाए, तो वो भगवान से संबंध नहीं होता, भगवान का संबंध तो निष्काम भाव से होता है, क्योंकि भगवान का है और भगवान इसके है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवंश है सुग्रस, चेतन है मल रहित है सहज सुग्रस, स्वाभाविक सुख राशि, सुख सुख है, सुख सुख आनंद ही आनंद है, तो स्वयं सुख रूप है ये, तो भगवान का अंश तो भगवान सुख रूप है, तो ये भी सुख रूप है, भगवान का नित्य सखा है। इसका उपदेश में सखा आता है, सखा भगवान के साथ का सखा है, ये भगवान का सखा होकर संसार की आसक्ति बड़े नाशवान हुए, नाशवान को गुलाम हो गया, नाशवान को बड़ा मान लिया, धन हो गए हम बड़े हो गए, मान हो गए हम बड़े हो गए, मिनिस्टर हो गए हम बड़े हो गए, कहीं अफसर हो गए हम बड़े हो गए, तो बड़े नहीं होते हैं, छोटा होता है बड़ा, तो इनकी आदत गुलामी नहीं, हो तो भगवान का है, भगवान के बरोबर का है, सखा है भगवान का, तो पदार्थों के लेने से गुलाम हो गया, संसारिक हो गया, दुखों के घर में फंस गया मान में, तो भगवान का साथ, भगवान के साथ अपनापन है, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, कुटुंबी मानो, स्नेही मानो, बेटा मानो, मित्र मानो, तो सब भगवान को मानो, तो भगवान सब कुछ है, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव, सब कुछ भगवान ही है। इस वास्ते भगवान के साथ स्नेह केवल प्रेम के लिए है। अब केवल प्रेम के लिए बात समझ में नहीं आती, हरे की कल्याण के लिए समझ में आ जाए, अपने सुख के लिए समझ में आ जाए, अपने सुख के लिए नहीं है। भक्तों का प्रेम होता है भगवान के सुख के लिए। शबरी है वो डरती थी, ऋषि मुनि धमकाते थे, कहा हमारे पर छाया पड़ जाएगी, अछूत है, तो मतंग ऋषि ने कृपा करी, उन्हें कहा बेटा तुम यहाँ रह जाओ, तो मतंग ऋषि बड़ी कृपा थी, तो उनके सारे वहां रहती थी, ऋषियों की सेवा करती थी, इंधन लाकर रख दिया, पंपा सरोवर जाओ तो रास्ता साफ कर दिया, करनी जमी तो थोड़ी बालू बिछा दी, कांटे कंकर दूर कर दिए, सेवा कर दी, तो छिप छिप कर गए। मतंग ऋषि के साथ मतंग ऋषि ने क्या कहा कि बेटा यहाँ रहो, तुम्हारे भगवान मिलेंगे, भगवान आएंगे। तो शबरी ही वो पुराने जमाने की, बड़ा शरीर था लंबा, बूढ़ी हो गई थी परंतु शरीर बड़ा था, ठाकुर जी तो छोटे से थे, तो राम और लक्ष्मण आए छोटे छोटे थे, तो माताओं का क्या स्वभाव होता है, खिलाने का स्वभाव होता है, तो मन में क्या खिलाऊंगी और याद ही नहीं उसको, भाई सेवा करनी है, वरदान लेना है, उन्हें कृपा लेनी है, मुक्ति करनी है, प्रेम लेना है, कुछ नहीं, क्या खिलाऊंगी। ये सब माँ का होता है, माँ है कुछ खा ले। राम जी में जब वनवास हुआ तो माता कौशल्या के पास में गए तो बेटा तो स्नान कर लो, तो कुछ खा लो, सवारी होगी तो बहुत देरी हो जाएगी, खा लो। माँ का शौक खिलाने का, तो सबरी का भाव खिलाने का ही था, कोई मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, कुछ नहीं, खिला दो, क्या खिलाऊ, बढ़िया मीठे मेरे लिए कंद मूल पर हमें सब लिए, राम दिए राम कृपाण, प्रेम सहित प्रभु पाए बारम्बार, बहुत बढ़िया है। और क्योंकि जितनी खिलाने वाले की लगन होती है उतना ही भगवान ये था माम प्रबंधन थे, इस वक्त फल बहुत मीठे लगे वो, क्यों वो तो कहा ठाकुर जी को, ठाकुर जी लगा कुछ नहीं, ठाकुर जी आ जाएंगे बस तुम्हें खिलाओगे प्रेम से। डाको सा माखन जो घर होते, डाको माखन जो घर होते, तो आज खिलाए निकाशती जी की, सूर के देवे ने सूर मो चोखो जोर नहीं, घर आंगुरी घी की, चूर मो घर जी माथी में माथी में करते गीत रही नहीं घर में, क्या करे, रोटी अन्न भी नहीं, घी भी नहीं, तो फल रखा है, फल जो मीठा लगे वो रखते, और भील जाती कितना उठे जूठन उठ कुछ नहीं होता, चखिया मीठा है खाऊंगी, मीठा है भगवान खिलाऊंगी, बहुत प्रेम था, प्रेम केवल खिलाने के लिए बस। इस वास्ते भगवान वो समझ लेते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन शास्त्र भविष्य जहां पावना आई तब तक कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, सबरी के फल में जितना मिठास है किसी भी निशा भगवान को, तो उसको केवल खिलाने का भाव है, और उम्र में एक बार काम पड़ा, बार बार काम खाऊ पड़ता है, तो मातृभाव खिलाने का है, तो कामना होती है वहाँ, कामना होती वहाँ सेवा नहीं होती, तो निष्काम भाव से सेवा करे तो निष्काम भाव बिना सेवा नहीं होती, कामदार सेवा होती है वो सेवा नहीं होती है, जैसे नौकर काम करता है सेवा करता है तो सेवा थोड़ी होती है, काम धंधा होता है, रुपये वास्ते करता है, अपना मतलब भी नहीं करता है, तो संबंध रुपयों के साथ होगा, राजा की सेवा करो राजा के साथ संबंध नहीं, संबंध रुपयों के साथ होगा जिसके लिए करता है, किसी शेर साहूकार की काम करता है तो रुपयों के लिए, तो रुपयों का संबंध होगा, शेर बोले कहीं जाओ कैसे कुछ क्या मतलब उसे, उसे मतलब उस है, तो जिसके लिए भगवान से प्रेम करे तो वो भगवान से प्रेम नहीं होता, जिसके लिए करे उसी से होता है, विश्वास चारों तरह ही भगत है वो भगवान का प्रेम चाहते है, भीतर में है अर्थार्थी है तो धन को महत्व देता है, तो उत्तरायण से भगवान के महत्व को नहीं समझा है, परंतु मुख्यतः भगवान है, चुनौतीता भजन दे माम, भगवान का ही भजन होता है, और धनार्थी का धन से भजन होता है, व्यापार आप करोगे तो धन से भजन होगा, नौकरी को तो भजन धन का ही होगा, जिसकी नौकरी में सफल ही होगा तो वो धन के लिए है, विश्वास भगवान से प्रेम केवल भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए होता है स्वार्थ आता है, मुक्ति भी स्वार्थ माना है, अपना कल्याण हो जाए, प्रेम भक्त अपना कल्याण नहीं चाहते, अपना कल्याण नहीं चाहते, उनके दर्शनों से कल्याण हो दूसरों का, भगवान का भाव वहां प्रकट हो जाता है, तो दूसरों का कल्याण होता है, वो कल्याण क्या अच्छा है, वो तो कल्याण मूर्ति है, भगवान से नहीं चाहता और क्या चाहना है बताओ, जो तो केवल भगवान का है, भगवान भी है। मेरे तो विरुद्ध रघुपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई कोई चाहना नहीं है, ना शास्त्र से है ना पीर से है, किसी को समझ नहीं है बना, कुछ चाहना है ही नहीं मन में। चाहना हो तो समझ जुड़े संसार से, चाहना से संसार से समझ जुड़ता है, जिसका भाव से संसार टूटता है। तो भगवान से प्रेम होना चाहिए, केवल भगवान के लिए ही, अपने लिए नहीं। एक याद आ गया, गोरखपुर से हम रेल में चढ़े थे, एक जवान सा था बालक महाराज खाकी बाबा, तो राख रमाए हुए था, तो उनके पास में बढ़िया कोट था, मखमल का रेशम कोट बढ़िया, उनके धनुष्मान भीतर रखे हुए, तो मैं ठाकुर जी का एक कोट है, सब बड़ा लंगोटी एक लंगोटी शीत खा था ठंडी ठंडी साथ रखता, ठाकुर जी पोशाक है ये, तो वो ठाकुर जी को सीने लग गया, जड़ा नहीं लग गया ठाकुर जी को, आप ऐसे बहुत शांतों की बात आती है। वो पति के लिए टुकड़ा था रह गया, तो टुकड़ा पर वो बस उड़े लगी, तो अपने साड़ी लगाई कि भेज दे जाए टुकड़े, नंगी होगी मैं पता ही नहीं मैं नंगी होगी हूँ, सब एक साड़ी ही टुकड़ों में लगा दी। तो सेवा होती है, वो आराम नहीं देखता, अपना सुख नहीं है, पर कपड़ा ओढ़ना था ना। शांतो भाई कथा आती है, बड़े भगत हुए शांतो भाई, तो कथा आती है, तो इतना समय नहीं अभी। मेरे वो शांतो भाई के पत्नी थी और सोन बोधी के चले गए थे, वो कहते मैं भोजन करूंगा, फल खाते थे ऐसे रहते थे, एक दिन के तो भिक्षा ले आओगे, स्त्री की परीक्षा करी, कहा टुकड़े बांग कर लाओ। तो पहले गई, वो चले गई थी एक घर में, गांव में, वहां गांव शांतो बाकी बहन ब्याई हुई थी, बहन ने भुजाई बोले तो बड़ा दुख हुआ, एक साड़ी, धनी घराना धनी घराना धनी था, मेरी भाभी है जिसमें कपड़े ही पूरा नहीं, कपड़े की साड़ी पहनने, बड़ा दुख हुआ। तो क्यों आई है कि आपके भाई भूखे हैं, उनको भिक्षा लेने के बहुत पदार्थ भी ले जा, वो ले गए तो वो बिगड़ गए, कि मैंने क्या भरा टुकड़ा लेना, ये क्यों लाई है तुम, तो महाराज आपकी बहन ने ज्यादा आग्रह किया, मेरे को पता नहीं है आपकी बहन का घर यही है, मैं तो जानती हूँ अस्थियों को क्या पता बहन कहाँ ब्याई, नर्द कहाँ ब्याई हुई है, नहीं ये नहीं खाएंगे, जुटा दे पीछे टुकड़े मांग कर लाओ बराबर से, तो बहन को पहुंचा दी, उस बस छोड़ दिया उनको आगरे के टाइम छोड़ दिया, टुकड़ा मांगा जीते महाराज देरी हो गई, जो बरसाने लग गई, शाम के वक्त हो गई, दो बार गई आई ना, इतने दिन खर्च हो गया, तो वो टुकड़े भेजने जावे साड़ी को ढकती है साड़ी से, अब साड़ी है और तुम बस है नहीं रक्षा करने की, तो साड़ी पर लपेटते शरीर उबड़ा हो गया वर्षा में, अरे आगे नदी, अब नदी के बाद आगे तो कैसे जावे, अरे भूखे है, चिंता ऐसी लगी के पति भूखे है, वो भूषण दे रहा है, एक लगन खूब भीतर से लगी हुई थी, तो वहां फिर कोई दुकान नहीं, तो भगवान क्यूट बनकर आए, क्यूट बनकर आए, जो कहते पहुंचा दू मैं, तो महाराज कैसे पहुंचा दू, कहते मेरे कंधे में चढ़ गया अभी पहुंचा दू, तो क्यूट थे वहां नौका थी नहीं, तो उसको कंधे पर चढ़ा करके पहुंचाया, वो कंधे पर चढ़ कर पता नहीं है क्यूट है कोई, मैं कहता हूँ बेटी है मेरी, आप बैठ गया उसको बता दिया, वहां से निकली वो गई शांत भाग, देखा तो महाराज उसका शरीर लक्षण भगवान के स्पर्श कर रहे, तो वो देखते ही रह गए, ये क्या हुआ तेरे, क्या हुआ, कैसे आई वर्षा में कैसे आई, कि महाराज मेरे को तेरे क्यों मिल गया, ये तो बड़ा जोर से पहाड़ से पानी जा रहा, जोर से मैं आ नहीं सकती थी, उसने मेरे को पहुंचा दिया, तो फिर महाराज बड़े रोने लगे, यहाँ तक आए तेरे को पास अगर मेरे को दर्शन नहीं दिए मैं रोटी नहीं खाऊंगा। फिर प्रार्थना करी हुई फिर भगवान प्रकट हुए। तो मानो वो पति को प्रसाद देना है, ये रोटी देनी है, इस चिंता में कपड़ा सब ले दिया नंगी होगी, पीछे उसको बहुत आ रही है, क्यों ने क्या देखा होगा, मैं तो नंगी होगी पता होगा। जो देने वास्ते होता है ना उसमें ऐसी बात होती है, देने में उदास में पति को टुकड़े देना है। भगवान का भक्त होता है भगवान को देने के लिए होता है, भगवान का माँ बन जाए, भगवान बाप बन जाए, भगवान की सेवा के लिए। इसलिए मुझे चिंता ही होती थी, लाला कुछ खाता नहीं, कुछ खा ले, मकर मिर्ची खा ले, मकर रोटी खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले, ऐसे तक कुछ खाता ही। तो ये प्रेम होता है, प्रेम होता त्याग होता, पूरा प्रेम है। निष्काम कर्म होता है तो जगत की निष्काम ना होती है, इसका ऊंचा उठ जाता है, मुक्त हो जाती है। मनुष्य प्रेम भगवान के साथ होता है तो भगवान को सुख देने वाला होता है। भक्त भक्तिमान है, भगवान का नाम है भक्त भक्तिमान, भक्त के भक्त होते हैं भगवान। भक्तमाल सुनते हैं ना, भक्तमाल तो ठाकुर जी सुनाते हैं, भक्तमाल भक्तमाल पढ़ते ठाकुर जी के सामने करते हैं। जैसे ठाकुर जी की कथा भक्त सुनते हैं तो भगवान की कथा ठाकुर जी सुनते हैं। श्रोता भगवान होते हैं वो ठाकुर की कथा सुनने के लिए, तो प्रेम भगत ऊंचे होते हैं, लक्ष्म होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो कामना के त्याग की बात मुक्त बताई गीता ने, ये कामना ही नाश करने वाली है, पतन करने वाली है। संसार की इच्छा है यही बात है। गोविंद गोपाल राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 29 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।